Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 11 stycznia, jest piąta. Trójkowy budzik. Dzień przed nami, serdecznie witamy Państwa. Środa, 11 stycznia. Jak ten rok będzie? Jak ten tydzień? Już Wigilia Małego Piątku przed nami. Słońce obudzi się przed 8, zajdzie przed 16, a dzień już potrwa ponad etatowe 8 godzin. Dłuższy od najkrótszego w roku. Już zdążyłem policzyć. Sekundy to nie wiem jeszcze ile to by było, ale w minutach 22. Imieniny Honoraty, Matyldy i Feliksa. Proszę przyjąć najlepsze życzenie imieninowe. Dziś też z kalendarza świąt osobliwych odnotowujemy Dzień Wegetarian. Środa, 11 stycznia. Życzenia byśmy sobie nie dokazywali. Było kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie. Wystawiano niesłychanie piękne przedstawienie. Wszyscy dobrze się bawili, chociaż był wyjątek.

12 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Oczywiście nie uciekniemy od polityki. W południe Sejm ma rozpocząć trzydniowe posiedzenie. Porządek obrad przewiduje m.in. rozpoczęcie pracy nad projektem obniżenia emerytur wojskowych i rent inwalidzkich dla członków WRON i byłych żołnierzy zawodowych, którzy pełnili służbę do 31 sierpnia 1990 roku. Rządowy projekt przewiduje także obniżenie rent rodzinnych pobieranych po takich osobach. Platforma Obywatelska rano podejmie decyzję co do dalszych działań na sali plenarnej Sejmu. Przypomnijmy, po wieczornym posiedzeniu klubu Platformy przewodniczący partii Grzegorz Schetyna powiedział dziennikarzom, że wciąż jest przestrzeń do rozmów w sprawie rozwiązania kryzysu parlamentarnego. Jak dodał, liczy na zaangażowanie najważniejszych osób w państwie, prezydenta i marszałka Sejmu. Na pierwszym w tym roku posiedzeniu zbiera się Senat. W porządku obrad m.in. ustawa budżetowa na ten rok, zmiana kodeksu postępowania cywilnego oraz nowelizacja ustawy o instytutach badawczych. Pamiętamy także o tym, że Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Posiedzenie Rady trwa od wczoraj. Od tego, co postanowi Rada Polityki Pieniężnej, zależy oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Z pewnością wieści czy z kraju, czy z zagranicy, oczywiście do usłyszenia w serwisach informacyjnych Trójki, także w pozostałych audycjach oraz na portalu informacyjnym polskieradio.pl. 13 po 5. Za chwilę szeleścimy prasą. Zostań ze mną, razem trafiamy w sedno. A sedno sprawy leży gdzieś między tobą a mną. Proszę cię, bądź jaka jesteś, jaką cię znałem wcześniej. Wiesz dobrze, że nienawidzę zmian. Nie opuszczę mnie, nie, nie opuszczę mnie, nie. Nie rób więcej głupstw, od których pęka serce. Nie wiem, czy to przeżyję drugi raz. Nie opuszczę mnie, nie, nie opuszczę mnie, nie. czas stracę czas. 17 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, zaczniemy od dziennika. Choć konflikt w Sejmie rozgrzewa świat polityki i mediów już od prawie miesiąca, to dla sporej części naszego społeczeństwa jest on kompletnie nieistotny. To wyniki sondażu przygotowanego dla dziennika. No i właśnie dziennik postanowił zapytać Polaków, czy znają, choćby ze słyszenia, sprawę sporu o uchwalenie budżetu i ustawy deubekizacyjnej w sali kolumnowej Sejmu po blokadzie mównicy i sali sejmowej przez Platformę i Nowoczesną. Większość obywateli ma pewne pojęcie o tym konflikcie. Odpowiedzi na tak udzieliło niemal 72% respondentów. Okazuje się, że jednak 28% ankietowanych nic o sejmowym sporze nie słyszało. Co Polacy wiedzą o sporze w Sejmie? Co czwarty nawet o nim nie słyszał. Sondaż dla dziennika Gazety Prawnej. Pozostałe tytuły. Zaglądamy do Rzeczpospolitej, a tam ponad 30 sędziów Sądu Najwyższego złożyło oświadczenie majątkowe przed 6 stycznia tego roku. Według Rzeczpospolitej chcieli w ten sposób uniknąć publikacji oświadczeń na stronach internetowych, a więc zdążyć złożyć oświadczenie na starych zasadach. 6 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Mówi ona, że oświadczenia sędziów powinny być jawne. Po wejściu w życie przepisów oświadczenie może być utajnione tylko w przypadku, gdy ujawnienie może stanowić zagrożenie dla sędziego lub jego rodziny. Do zniesienia tej tajności uprawniony jest minister sprawiedliwości. Sędziemu, który w oświadczeniu poda nieprawdę, będzie groziło do 3 lat pozbawienia wolności. W Sądzie Najwyższym orzeka obecnie 83 sędziów, o czym dziś informuje Rzeczpospolita. Jeszcze Gazeta Wyborcza o tym na pierwszej stronie, że nie dojdzie do produkcji nowoczesnych polsko-ukraińskich śmigłowców zapowiadanych przez ministra obrony. Według doniesień gazety Polska Armia będzie korzystać ze starych Mi-17, które zmodernizuje ukraiński koncern Motor Switch, robiący interesy także z Rosją. Firma przejęła radzieckie technologie i linie produkcyjne silników lotniczych i jest obecnie ich największym producentem na terenie byłego Związku Radzieckiego. Na razie nie będzie polsko-ukraińskich śmigłowców, o tym dziś Gazeta Wyborcza. Więcej z prasy, nie tylko z pierwszych stron, to już za godzinę w porannej audycji po godzinie 6. Gorąco polecamy, zachęcamy do pozostania z nami. 19 minut po godzinie 5. Politycznych rozszerz ma koszmarne sny. Zalecamy dźwięk gitarowy i owocowy koktajl. Weź głęboki wdech. Wszystko to, co cieszy, czuję się nie w chłopie. Życie wokół ciebie słodkie jest jak pana nowy drzew. Nie boimy się załamania ducha. Bananowy drzew zapierucha ducha. Weź głęboki wdech. To, co cieszy, czuję się nie w głowie, ale wdech, drugi wdech. Życie wokół ciebie słodkie jest jak pada nowy drzew, drugi wdech.

falling rain. I drive a Rolls Royce, of course it's good for my voice. But you won't fool the children of the revolution. Kiefin, 14. rocznica śmierci, wspomnienie perkusisty T-Rex. Ciąg dalszy kalendarza za chwilę, teraz już prawie 5.30, pora na prognozę pogody. Polska pod wpływem niżu z nadmorza norweskiego i arktyczne powietrze na wschodzie kraju od zachodu stopniowo zostanie zastąpione napływającym powietrzem polarno-morskim. No, jak z nadmorza norweskiego, to wiadomo, że morskie i do tego jeszcze polarne. Ale dziś ma być pogodnie, słonecznie to w zdecydowanej większości regionów, choć miejscami na zachodzie, szczególnie na północnym zachodzie, zachmurzy się i może przelotnie padać śnieg. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i silny, w zachodniej połowie kraju w porywach do 70, a nad samym morzem do 75 km na godzinę. No i do tego także miejscami możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. Na termometrach, no teraz jeszcze dwucyfrowy prefiks, ale w dzień ma być od minus 8 na Podkarpaciu, w centrum piątka z minusem, nad samym morzem koło minus 2, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim. Tam właściwie bez temperatury. Wszystkiego, co już jest, o tym jeszcze nie wiesz. Nie zawsze. Dziś urodziny Edyty Bartosiewicz nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni. O tym mówimy i gramy fantastyczne nagrania dzisiejszej jubilatki, bo po godzinie trzeciej przed czwartą w audycji Teraz Polskie także Mariusz Owczarek o tym mówił i przypominał te nagrania. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Za 26 minut szósta. Pamiętamy, że 52 lata kończy Tomek Olej-Olejnik, wokalista, autor tekstów, wieloletni członek grupy Proletariat. Normalnie pękła mi łepetyna. To singiel promujący płytę Tytus, Robek i Atomek wśród złodziei marzeń. Rok 2002. No, jak będzie liczyć, to już 15 lat. Nie tylko dzisiejszy jubilat Tomek Olej-Olejnik, ale także Wojtek Wagleski, przyjaciele z zespołu WW oraz kwartet smyczkowy Kwadrat. I jak to zapisane na płycie, niezidentyfikowany chór dziecięco-młodzieżowy, takie dziecięco-młodzieżowe UFO. Za 22 minuty szósta. Sygnały od Państwa i sprawdzamy listę obudności. Szybciusieńko, bo mróz zmroził 13 stopni, to od pana Mirka z Łodzi. Na dzień dobry z Myszkowa. Pozdrowienia. Oj, trzeba będzie w piecu napalić. O tym smogu jeszcze dziś będziemy mówić. Pan Tomek z Kępna po przeżyciach wczorajszych u pani stomatolog. Już spokojnie. Kozy też pozdrawiają w Cichostowie, tylko minus 16. Woda nam zamarzła. Ej, że panie Konradzie, opiekunie kóz, apelujemy. Pan Tomek z Bydgoszczy kończy dziś 50 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pan Mariusz chwali się, że cytryna odpaliła przy minus 20 i już ruszyła z kopyta. Z łopatek, z kopyta. Pozdrawia pan Mariusz. to nie ta sama informacja, co kozy. I jeszcze pan Zenek o tym, że pan albo ja, albo pan synoptyk. Dobra, biorę to na siebie. Pan obiecuje gruszki na wierzbie. Teraz minus 16. Pozdrowienia dla Zenka. Dla Zenka też za zimno. Przypominam, że jeśli prognoza pogody, to prognoza pogody. Mówimy o wartościach temperatury w najcieplejszym momencie dnia, a nie o bieżących wskazówkach, wskaźnikach z termometrów właśnie. Tyle, ile pokazują. Bo to państwa zadanie teraz podesłać te wieści, ile to właśnie, ile. Zimno i mroźno, ale nie za zimno na poranny trening na basenie. To od pana Andrzeja. Nie zmarźlucha, nasz budzikowy Phelps w drodze na trening w Tarnowie. Pozdrawia także pani Bożena. Zdrowia życzymy. No jest pan Tomek, no bo już się ludzie dopytywali. Pan Tomek parzący kawę dla naszego budzikowego grona. Panie Tomku, szybciusieńko, bo to już za 26. Robimy. Pani Monika z Rybnika o tym, że tylko budzikowa rodzina zrozumi tragizm sytuacji. Po całym dniu pracy idę jeszcze na rozmowę w sprawie nowej pracy. Trzymamy kciuki. To od pani Moniki z Rybnika. Rzecz jasna, czekamy na dobre wiadomości. W Ostrowcu Świętokrzyskim minus 17. Jasno, także książkę można czytać. No tak, tak. Łysy na pełnych obrotach i znowu rachunek za prąd będzie mniejszy. Załącza dokumentację także pani Monika. Świętokrzyskie też na nasłuchu. Pan Grzesiek z Myszkowa minus 15. Niestety, ale przyjemne mrozy już się kończą. No tak, idzie ocieplenie i jak słyszę, są w naszym budzikowym gronie ci, którzy czekają przez cały rok, przez te wiele miesięcy na ten zmrożony poranny klimat. Minus 16. Druga część duetu, właśnie ta pierwsza z nazwy Stefcio i Tomcio. Pan Stefan o tym, że dziś dzień sweterka oraz Światowy Dzień Luzu. Znaczy taki luźny sweterek. Bardzo się cieszymy. Pan Tomek już był wcześniej, także podpisał listę obudności. Jeszcze pan Karol z Trzepnicy gorąco pozdrawia z wyjazdu do Białegostoku. Szwecja też i pan Lucjan Sylwesborg, to już wczoraj sprawdzaliśmy, gdzież to jest. Na południu Szwecji zero i nieśmiało miejscami zrobiło się biało. Pan Gerard z Kielc gorąco pozdrawia zespół Budzika i jeszcze pani Agnieszka z Wrocławia. Mroźno ciemno, ale widać piękny księżyc i gwiazdy. Chyba jutro pełnia mok, a smog chyba już sobie odpuścił. No jeszcze nie tak szybko, ale by ta wartość jakości powietrza wróciła do normy, no to jeszcze paręnaście dni musi minąć. No i już paręnaście minut, konkretnie 18 do godziny 6 i sięgamy po kolejną datę i najlepsze życzenia urodzinowe. Dziś urodziny także obchodzi Mary Jane Blind. urodzinowo także dziś w muzycznym kalendarzu Mary Jane Blige. Za 14:06 i jeszcze sygnał od państwa z Przybynowa koło Myszkowa. U nas minus 14, auta pani Ani i pana Jarka już odpalone. Bardzo się cieszymy i jeszcze podwójne od taty i od dwuletniego Brunona. Minus 16, to po minus 8 wychodzi. A nie, minus z minusem, to tak czy inaczej w Cieszynie tyleż właśnie. I jeszcze jedna data w muzycznym kalendarzu i najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że Tom Megan, angielski muzyk, wokalista zespołu Kasabian, kończy 36 lat. Rozgrzewający Kasabian na początku nowego dnia. Witamy państwa serdecznie za 11:06. Tak, rozpoczyna się środa, 11 dzień stycznia. Dziś imieniny Honoraty, Matyldy i Feliksa. Wszystkiego dobrego. Czas nam rozi, ty sam, szepnuty pan. I ty sobie poradysz, i muszę ja. Popróbujemy tak пережити цей стан, аби уникнути ран. Час нам розійтися, шепнути па, і ти собі порадиш, і мушу я. Не завдаючи собі взаємну болю, я і ти, ти і я, то наше життя, то мав бути наш світ. Всього крутилося вокруг нас, то ще не сніло, то ще тва.